किसी का बन जा किसी का हो जा किसी का बन जा किसी का हो जा। तारों में चमक फूलों में रंगत रंगत न चमक फूलों में रंगत न रहेगी। कुछ भी न रहेगा जो मोहब्बत न रहेगी। किसी का किसी का बन जा किसी का हो जा किसी का बन जा किसी का हो जा किसी का बन जा किसी का हो जा। दर्द दिल की ज़बान है मोहब्बत हर नई दास्तां है मोहब्बत। आसमां से जमीन तक यारो हम जहां है वहां है मोहब्बत। जैसा जिसके मन को भाए हो वैसा उसका सा दादा मामा का घर सा नीनी दादा मामा का घर सा सानी दामा घर सा।